Si Dota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200 pesos, di pa masaya. Pag nakakita ka ng ibang hero, hindi nagagalit si Dota. Pero pag nakakita ka ng ibang babae, nagagalit si GF. Si GF, pag iniwan mo, mahirap ng balikan. Si Dota, pag iniwan mo, handa ka pa rin tanggapin. Ano mas gusto mo? Dota o GF? Anong pipiliin mo? Dota o ako? Anong mas gusto mo? Pagkasama ka, yun ang nasa isip. Anong mas gusto mo? Dota o ako? At ano ako sa'yo? Anong mahalaga? Mahal mo ba kung talaga? The fans of the ancient, tayo na mag-Dota. Umulan o bumagyo, kahit nakabota. Tawagin na ang tropa, let's start the countdown. Everybody push, get ready for gangbang. Pumatak na ang dugo, within 3 minutes ang bilis makabuo. Parang basketball lang, make me like Mike. Sa dami ko ng kills, ako'y naging GOAT 90s 10. Pakitos yan, pagkatapos yan, tayo na mag-rush yan. Nice strategy, para bang Mineski. And skills are tight, para bang si Aiki. Destroy the last tower, panalo ang kuhain. Basagin na natin ang puno ng mulawin. Good game, maybe next time, sir. Imba, sorry guys, GG na, sir. Pag nadarapa, di ako nagdadrama. Tingnan ng pagkakaiba. Kapag sinaktan ka ng girlfriend, puso ay nagigiba. Kapag meron kang pera, kapag meron kang TF. Ang Dota 20 pesos, the rest mapupunta kay Jeff. Ngunit di ka kayang mahalin ng Dota. Kailanman yan ay nagbibigay libang kahit sa sino man. Ano pang nakita mo sa Dota na wala ako? Kaya ka bang mahalin ng Dota? Ang sinasabi mo, ang Dota ay laro na pwede mong paglaruan. Huwag mong itulad sa akin na nasasaktan. Ano bang nakita mo sa Dota na wala ako? Kaya ka bang mahalin ng Dota? Ang sinasabi mo, ang Dota ay laro na pwede mong paglaruan. Huwag mong itulad sa akin na nasasaktan. Ngunit mag-aral mo ng mabuti para sa kinabukasan mo upang sa inaharap maipagmalaki mo.